digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Azt tudjátok, hogy most ünnepelni fogunk legalább egy pár másodpercig. Na. Engedtessék meg nekünk. Igen. A műsor születésnapját ünnepeljük újra, évente mindig egyszer. Tegnap egyébként, július 12-én töltötte be a Netidők a 14. életévét. Hűha, hát akkor már lassan középiskolában megy a régi rendszer szerint. Igen. És a hallgatók kérdezték egyébként tőlem, jelesül például Valkó Máté, aki ugye nagy rajongónk, hogy lesz-e megint születésnapi találkozó. Én arra döntöttem, hogy idén nem csinálunk összejövetelt, de pontosan azért, hogy legyen kellő lelkesedés, hogy jövőre, amikor 15 éves lesz a műsor, akkor majd legyen valami jó hangulatú találkozó a városban valahol. Egyetértünk. Egyetértünk. Jöttek is, ugye? A persze. Balázs fölkészül, hogy a banános hajó meglegyen, vagy fölkészítjük azt a helyet. A legutóbb én sem voltam ott, úgyhogy mindenképpen gatyát is fölkötöm. Jó, na azért van egy jó hírem egyébként, pont a születésnap miatt mégsem pusztul el az online rádiózás. Na, miért pusztulófélben volt? Mert egy nagy vita volt a zenekiadók és az online rádiók között, nem a magyar, hanem inkább az amerikai, Amerikában honos online rádiók között. Állítólag a hír szerint Amerikában már több mint 40 millióan hallgatnak online rádiókat, és az elmúlt két évben ment ez a birkózás, hogy olyan nagyok lettek volna ezek a szerző jogdíjak, hogy egyszerűen be kellett volna csukni a boltot. Szóval nem lehetett volna igazán rentábilisan online rádiót üzemeltetni, és hát túl sokat kértek volna ezektől az online rádióktól. Most úgy tűnik, hogy a megállapodás meg lesz, úgyhogy talán-talán megmaradnak ezek az online rádiók. A szabályozás szerint két csoportba osztják a rádiókat, az 1,25 millió dollár alatti és a feletti éves forgalmat termelő rádiókra. És aki ugye a határ alatt van, az kicsit kevesebbet fizet, aki meg fölötte, az meg többet kell, azon, hogy fizessen. És mi van akkor, ha az embert hárman hallgatják körülbelül, az a 0,1 dollárt kereső kategória, ilyenre van? Igen, szóval fejenként kell kiszámolni ezt a jogdíjat. A nagyok lejátszott számonként és hallgatónként 0,093 ezret centet, vagy a bevételük 25%-át utalják át jogdíjként. A kicsiknél ennél kevesebb ez az összeg, 12%. Elég húzós ez a sáp. Hát igen, azért mondom, hogy Amerikában gondolkodjatok. Pontosan lehet mérni. 25% az ott is nagyon sok pénz. De a hallgatók mennyiségét pontosan meg lehet mérni a netes rádióknál? Hát valószínű, hogy jóval pontosabban, mint a földi sugárzású rádióknál, tehát gondolom vannak erre eszközök, hogy hány IP csatlakozik arra a hálózatra, tehát ebből csak lehet mérni. Uh-huh. Viszont felmerül a kérdés, hogy mi van abban az esetben, hogyha én egy Creative Commons alapú rádiót hozok létre, hiszen az interneten található a Creative Commons alapú zenék, nem is kevés. Ebben az esetben akkor... Nyilván nem azokra a zenékre vonatkozik. Hát akkor csináljunk Creative Commons rádiót, mindenkinek ezt mondok. Meg jó sok Creative Commons zenét. Ma este sokat foglalkozunk az operációs rendszerekkel. Jön a hírsziporka, benne a játék, amivel bárhol, bármikor játszhatunk. A szerveren fut minden, mi csak nézzük. A Google op-rendszert készít, jövő ilyenkor talán már használhatjuk is a Chrome OS-t. Nem soká felhívjuk a Google itteni képviselőjét, Peresztegi Zoltánt. Utána a Lifehacker kívánság listája, hogy mi kerüljön bele ebbe a rendszerbe. A Nép nyilatkozott, elképesztő ostobaságoktól az értelmes elvárásokig. Nyílt program a meteorológia megszállottainak. Borek András a kék szalagversenyen tesztelte a Z-Gribet. Gyú viszont hajó helyett repülőgép szimulátort próbált ki. Jön az élménybeszámoló, és a végén infószótár a HTPC-vel. Házi mozi és PC, lassan ez már egy és ugyanaz. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát sorban itt az asztaltársaságban Bódi Zoltán, netnyelvész úr. Jó estét kívánok! Aztán mellette Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Spányik Balázs, chatmenünk. Szép jó estét kívánok! És én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam a műsor weboldalát, www.netidők.hu. Ma este egy ilyen vegyes hírsziporkával kezdünk, mert ketten is szerepelnek a hírsziporkában. de természetesen Dragon György kezdi. Egy érdekes rendszerről fogok beszámolni, Guy Kaya neve, fogalmam nincs, amit jelent, próbáltam utána nézni, gondolom valamilyen jó szokás szerint, mint ahogy az Ubuntu-t is valamilyen afrikai nyelvből szedhették, valószínűleg ezt a kifejezést is valamilyen ázsiai vagy afrikai nyelvből szedték. Jó hangzik, Guy Kaya. Ez egy érdekes játék megosztó, bár ez egy rossz szó, mert félrevezető szó, ez egy játékos rendszer. Következő a lényege, neked bármilyen számítógéped lehet, tehát lehet Windowsos, Linuxos, Macintos, Solaris, akármi, amin fut olyan böngésző, ami flash videót lejátszani képes. Tehát ez bármilyen rendszer lehet, lehet akár lassú processzor, lehet gyors, lehet kis kézikütyű, lehet hatalmas nagy, akár HTPC is lehet, amiről majd az Oli a későbbiekben be fog számolni. Egyébként a konzolok tudnak ilyet? Akár lehet egy konzol, egy set-top box, akár tényleg PlayStation, vagy bármilyen konzol, amin egy flash alapú videó lejátszó rendszer működik. Ez kell az egyik oldalon. És persze kell ugye billentyűzet, joystick, stb. Másik oldalon van egy szerver, amin fut a játék. És a dolognak az a hatalmas nagy előnye, hogy bármilyen játék futhat rajta. Most képzeld el azt az extrém esetet, hogy te szeretnél játszani a Super Mario 64 nevű játékkal. Super Mario 64 ugye az egy Nintendo 64 játék konzolra készült játék. Ehhez manapság meg kell venned a Nintendo konzolt, meg kell venned a kis cartridge-ot, bele kell dugni, rá kell kötni a tévére. Mit csinál a Guy Kaya? Beírod a kis böngésződő, hogy én szeretnék Super Mario 64-et játszani, a szerver elindítja az emulátort, elindítja a Super Mario 64-et, és te a képernyődön már csak azt a képet látod, amit a szerver legenerált, és utána, ha mondjuk jobbra húzod a joystickot, elküldi az impulzust a te számítógépet, set-top boxod, kézikütyüd, bármid a szervernek, a szerver kiszámolja a következő képernyőt, amit neked el kell küldenie, azt megint elküldi. És ez kellőképpen gyorsan működik? Ez egy 500 kilobites hálózaton már jól működik, 2 megabitest ajánlanak hozzá, hogy voltak éppen azon már teljesen akadásmentesen megy a dolog. A demonstráción a következő játékokat játszották vele, ezt a Super Mario 64-et, több PC-s játékot, tehát több olyan ismert, tehát Call of Duty, vagy például, ha jól emlékszem, Splinter Cell-eztek, és online játszható játékot, World of Warcraft-oztak így, hogy szerveren keresztül. És azt, ugye a hálózatba kötött PC-ken játszanának. A dologban az volt az érdekesség, hogy ugye neked nem kell telepítened a játékot, nem kell betöltési időre várnod, hanem minden azonnal történik, csak rákattintasz az ikonra, hogy én Super Mario-zni akarok, és puff, már ott van a képernyődön, fut, megkapod a hangot sztereóban, vagy 5.1-esben, ha úgy szeretnéd, minden beállítás kérdése. Miért jó ez? Nem kell kifizetnem a játékot, vagy milyennek a egyrészt használ? Neked, mint felhasználónak, semmit nem kell csinálnod, csak ikonra kattintani, hogy játszani szeretnék. Nem kell telepítened, nem kell meghajtókat beállítanod, nem kell videókártyát cserélned, hogyha jobb videókártya kell a gépedbe, mert a te régi, vagy bármilyen számítógépeden ez a dolog ugyanolyan sebességgel fog futni. Nem kell felügyelned arra, hogy most vírust kapok-e, vagy nem, mert nem kapsz. Nem kell rendben tartani a gépedet. Te csak játszol, te csak egy egyszerű felhasználó vagy. Másik oldalon a kiadóknak ez azért jó, mert a kalózkodást vissza tudják szorítani vele. És csak olyan játékokat tudnak szolgáltatni, amilyeneket a nép akar. Tehát, hogyha látják, hogy valami nem megy, akkor ezt egyszerűen leveszik a kínálatból, ha pedig valami, mivel ez ilyen cloud computing elven működik, tehát, hogyha látják, hogy valamivel 100 000 játszanak, akkor a rendszer önmagát bővítve kiszolgálja a 100 000 játékost, ha meg nem játszik vele senki, hát akkor nem játszik vele senki. Tehát nem fordulhat elő az, hogy legyártanak belőle 100 000 példányt, és 50 000-et adnak el, a többit meg kidobják a kukába, vagy megy a megsemmisítőbe, hanem minden a megfelelő, hogy is mondjam, igényeknek megfelelő. Ez a kiadóknak is jobb, szolgáltatóknak is jobb, neked is jobb, mert bármilyen rendszered van, azon tudsz majd játszani, tehát tudsz a PC-den Nintendo 64-es játékokkal játszani, ami egyébként nem lehetséges. És hogy lesz a kiadóknak pénze? Mondjuk egy előfizetéses rendszert el lehet képzelni. Tehát azt mondod, hogy havi $10 azzal játszolom, amivel akarsz, vagy havi vagy napi $1 választhatsz egy játékot, vagy $3, vagy óránként $1. Tehát rengeteg ilyen rendszer elképzelhető, és mivel tökéletesen mérhető, hogy mennyit játszottál, tehát ettől kezdve pont le tudják vonni azt a mennyiséget, hogyha te 22 percet játszottál, lehet, hogy 22 centet fognak levonni, és utána azt mondod, hogy köszönöm, engem tovább ez nem érdekel, mégiscsak fizettél érte, de mégsem vetted meg a játékot $50, és utána azt mondod, hogy úristen, kidobtam a pénzemet, meguntam, nem kell senkinek. Tehát ez egy érdekes rendszer, egyedüli hátulütője két dolog, ami miatt sokan félnek, az egyik, hogy lesz-e megfelelő sávszélesség, azt mondja a cég, hogy lesz, ez Kaliforniában már most tesztelik, jók az eredmények, de hát ugye kis közösség, kis teszt. A másik, hogy lesz elég szerverkapacitás, ők azt mondják, hogy holt az végtelenség bővíthető, majd meglátjuk. Tehát én el tudom képzelni, hogyha kijön egy játék, és egyszerre 3 millióan akarnak első nap játszani vele, akkor azért a szerverkapacitás nem lesz elég, de mondjuk ez egy extrém eset. Én ezért még tudok egy harmadik feltételt is, ugye az, hogy van elég sávszélesség, az csak arra elég, hogy ki tudják szolgálni az embereket, de itt a kérdés az a késletetés az én gépem és az ő gépük között. Tehát lehet, hogy a kaliforniaiak egy kaliforniai szerverrel remekül ki lesznek békülve, de hogy innen Budapestről mondjuk, hogyha ilyen fél másodperces késletetések vannak már oda-vissza Amerika és Budapest között, akkor, akkor ott már mondjuk FPS titkában fognak játszani. Nem véletlen, hogy nem fogadnak el Kalifornián kívüli jelentkezőket a béta tesztbe. Tehát én akartam jelentkezni, de kiírták, hogy hát nem vagy kaliforniai lakos, bocsánat. Mindenki vicces lenne, hogy te időben elhúztad a botkormányt jobbra, de a szörnyed az... Igen, valószínű, hogy ez a rendszer akkor fog működni, ha sok lokális csomópontja van, ahol meg lesz ez a visszacsatolás, alacsony visszacsatolási sebesség. Tehát egyelőre még működnie kell egy bizonyos helyszínen, majd kiderül, hogy ez forradalom, vagy csak egy jó kísérlet. Van egy másik hírünk is, és ezzel átnyergelünk az operációs rendszerek világába. Épp a mai napon jelentették be Redmondba a nagy hírt, Smányik Balázs. Igen, én úgy akartam fogalmazni, hogy ha a múlt sütörtökhöz képest, amikor ezt a műsort fölvettük, nem történt semmi katasztrófa, akkor valószínűleg ma délután a Microsoft bejelentette a Windows 7-et. Ugye elvileg július 13-ára volt, vagy ez volt az a szent dátum, amikor elkészül az a bizonyos RTM nevű változat, amit gyártásra leadnak, és amiből majd a dobozos meg a különböző változatok október 22-ére a világpremier napjára elkészülnek majd, vagy legyártulnak. Ez azt jelenti, hogy akkor 3 vagy 4 hónapig nem is nyúlnak hozzá a kódhoz? Igen, innentől kezdve már nem nyúlnak hozzá egyáltalán. Ami fejlesztés még zajlik, az már automatikusan megy a szervizcsomagba, az első szervizcsomagba. Tehát legalábbis azt abba az irányba kezdenek, vagy folytatják tovább a fejlesztést, és akkor a következő hónapok valóban csak a gyártásról szólnak, tehát a különböző nyelvű változatok, a különböző kiadások, dobozolása, stb. Tehát ez a következő program. Csak egy gyors szubjektív véleményt kérnék tőled, hogy szerinted is elkészült a Windows 7? Szerintem igen. Tehát azért itt már a pár hónappal ezelőtt megjelent, mikor május elején megjelent RC is viszonylag jó változat volt, ha bár van ismerősöm, aki élesben használja, megpróbálta élesben használni, és azért ő még elég sokat, hogy mondjam, tehát csapkodja néha az asztalt a notebookja mellett. De az azóta kiszivárgott változatok is egyértelműen abba az irányba mutattak, hogy azért itt megfelelően stabilizálódott ez a dolog, és tényleg jó irányba ment a fejlesztés, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg egy olyan változat sikerült, a pecsétet rátenni, hogy ez a végleges, ami mindenkinek örömére fog talán szolgálni. És akkor a nagy hírről beszéljünk, hogy a Google tovább lépett a szoftverfejlesztés területén. Ugye jó ideje beszámoltunk itt a műsorban arról, hogy a Google nem csupán keresőrendszert üzemeltet, abban ugye piacvezető, hanem a cloud computing használatával ugye bevezette a Gmail levelező rendszert, a Google naptárt, most már különböző irodai rendszereket is elérhetünk a Google rendszerén keresztül, sőt, hát jó fél éve, ugye beszéltünk itt a Chrome böngészőről, amit szintén a Google fejlesztett, de nem álltak meg a fejlesztésben, egy újabb lépcsőfokról hallottunk most hírt, mégpedig arról, hogy a Google saját operációs rendszert is fejleszt. Itt van a vonalban Peresztegi Zoltán, a Google magyarországi képviselője. Szervusz Zoltán! Miért fontos a Google-nek, hogy saját operációs rendszere legyen? A Google-nek azért fontos, hogy saját operációs rendszere legyen, mert elsősorban a felhasználók érdekeit kell, hogy figyelembe vegye, amikor a saját fejlesztési irányait határozza meg, és igazából azt nagyon sok piacon láttuk, ugye itt elhangzott, hogy milyen új termékekkel jött elő az évek folyamán a Google, és ezek mind olyan termékek, tényleg a Gmail-től, mondjuk a Google dokumentumokig, amelyek hiánypótlóak, illetve mind valamiféle áttörést jelentenek az addig használt megoldásokhoz képest. Azért is kérdezem, hogy miért fontos a Google-nek az operációs rendszer, mert valaki itt a körünkben nem is a nagyon régen úgy fogalmazott egy vitában, hogy hát lényegében nem az operációs rendszer itt a lényeges, hanem a böngésző, és hogy ezért látta a logikát abban, hogy a Google elkészítette a Chrome böngészőt. Mert ugye azt be lehet indítani Windows-os gépen, Linux-os gépen, és hogyha még sok változatban elkészül, akkor más gépen is. Tehát, hogy azt sejthettük volna, hogy az operációs rendszer nem olyan fontos. De ezek szerint mégis. Talán lehet magyarázat az, hogy a netbook gépeket célozta be a Google? Hát nyilvánvalóan egyébként ez egy tendencia. Tehát ugye pont az előbb hallottam, hogy miről beszélgettetek. Tehát ugye a számítások azok egyre inkább a lokális helyi számítógépekről átkerülnek a felhőbe, és ezt a tendenciát ugye nagyon jól lovagolják meg a netbookok, amelyeknek az értékesítése ugye többszöröződött az elmúlt évben, és ugye az előre látható tendenciák szerint ez továbbiakban is nagyon erősen fog növekedni. Nyilván itt egy nagyon erős szempont az, hogy ezek a netbookok minél olcsóbban legyenek elérhetők, hiszen az az egyik célja, ugye, hogy minél jobban szélesítse a potenciális felhasználók körét, az tulajdonképpen, hogyha most azért őszintén magunkban nézünk, akkor ez arról szól, hogy minél többen érjék el az internetet, mert ma már azért a számítógép a hálózati csatlakozás nélkül gyakorlatilag el sem képzelhető. Tehát nyilván ez az egyik oka, és ugye, hogyha azt nézzük, hogy a gyártóknak is, illetve nyilván nem csak magának a hardware gyártónak, hanem a vásárlóknak, a felhasználóknak is az az érdeke, hogy ezek az eszközök minél olcsóbban rendelkezésre álljanak, és lehetőleg minél biztonságosabban, minél stabilabban és minél gyorsabban működjenek, akkor azt gondolom, hogy érthető és logikus a magyarázat, hogy a Google miért fogott bele, hogy egy olyan operációs rendszert építsen, ami kifejezetten a mai világra, az internet korára van optimalizálva. Azt lehetett olvasni egyébként a cikkekben, hogy villámgyorsan pár másodperc alatt indul majd el a Chrome OS, amiből ugye következik, hogy egész egyszerűen nem lehet olyan funkcionalitású, mint akár amilyen funkcionalitással egy Linux rendszer rendelkezik, vagy egy Windows, tehát ezt is lehetett olvasni, hogy egy év alatt képtelenség kifejleszteni egy olyan teljes operációs rendszert, mint amivel ezek a egyébként már több évtizede fejlesztett rendszerek rendelkeznek. Tehát itt valamilyen speciális rendszerről lehet szó, aminek a mélyén, ha én jól olvastam, egy Linux kernel mag működik, és arra lényegében a böngészőt teszik rá a Google fejlesztői, és ez lesz maga a rendszer. Tehát itt ebben lehet egy logika, hogy a böngészőből elérhetünk mindent, ami számunkra, mint átlag felhasználónak szükséges lehet, a levelezéstől kezdve minden más eszköz. Ez a logika? Igen, egyébként ez ugye pontosan ugye tavaly szeptemberben, amikor a Chrome böngészőt indítottuk és vezettük be a piacra, akkor publikáltuk gyakorlatilag ezt a fajta stratégiánkat, hogy mi abban hiszünk, hogy a böngészőből távoli szervereken futtatott applikációk fogják a jövőben kiszolgálni a felhasználókat, és nyilván ehhez egyébként egy sokkal egyszerűbb operációs rendszer is elegendő, tehát anélkül, hogy belemennék egyébként ténylegesen az operációs rendszer részleteibe, ennyi biztosan elmondható, hogy az, hogy ez gyorsabb, az nyilván egyébként azt jelenti, hogy amellett persze, hogy ez egy frissen újra gondolt új gondolatokkal megírt szoftver, azon kívül természetesen azt is takarja, hogy nyilván azokat a funkciókat, amelyekre gondolataink szerint a jövőben nem lesz szükség, azokat kihagytuk belőle. Volna egy kérdésem. Ugye a Google sokan vádolják azzal, hogy világuralomra tör, ez egy ilyen általános vicces mondás mondjuk így az interneten. Ugyanakkor most azt látjuk, hogy egy operációs rendszer tervez kiadni, amiben beépíti a saját böngészőjét. Ez mostanában nem egy, hogy mondjam, egy túl célra vezető történet. Legalábbis láthatjuk, hogy az Európai Unió elég csúnyán támadja emiatt a Microsoftot, illetve az Opera lázad minden ilyen ellen. Tehát mi a Google meglátás esetleg ezzel a dologgal kapcsolatban? Hát én megmondom, hogy én nem hallottam arról, hogy az operációs rendszerbe bele lenne építve a böngésző. Lehet, hogy ez nekem elkerült a figyelmemet, de én nagyon csodálkoznék rajta egyébként, hogyha ez így lenne. Zoltán, a megjelenésig azért, ha jól értesültem, még jó egy év van hátra. Lehet-e azt tudni, hogy mi lesz a fő üzenet a felhasználók felé? Miért térjenek át a Google saját operációs rendszerére? Miért hagyják el akár a Windowsos, akár a Linuxos vagy Macintosos operációs rendszerüket? Hát én azt gondolom, hogy a fő érveket, azokat ugye nagyjából felsoroltam, tényleg a gyorsaság, a stabilitás, illetve a biztonság. Ez a három fő érv. És aztán egyébként, ahogy mindig más minden más tervekünkkel kapcsolatban is, ugye mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy a versenytársunk az mindig egy kattintásnyira van tőlünk. Tehát a végső szót a végfelhasználók fogják kimondani, és ők fogják vagy telepíteni, vagy nem, illetve vagy Chrome OS-sel futó számítógépet vásárolni, vagy sem. Én azt is elmondtam, hogy nyilvánvalóan lesz egy árelőny, amelyet ez az operációs rendszer nyújtani fog tudni, illetve hát az, hogy egy év múlva milyen lesz a piaci helyzet, azt én egyébként most nyilván nem tudom megjósolni, de a jelenlegi felállásban mindenképpen ezek az előnyök, amelyek most így körvonalazódnak. Maradjunk még az operációs rendszerek világában. Spányik Balázs természetesen utána nézett a Google operációs rendszerének, és hogy nem, hát pont a Lifehackeren is írnak erről. A Lifehacker csinált egy, ugye kedvenc weboldalunk www.lifehacker.com, csinált egy a Twitteren, egyébként neki is van már Twitter oldaluk, egy ilyen olvasói felmérést kvázi, hogy ki mit gondol a Google Chrome OS-ről. Ez azért vicces, mert Twitteren rövid üzeneteket kell beküldeni, tehát nem lehet hosszasan értekezni. Igen, erre nem is gondoltam, hogy talán pont ezért csinálták ott. Na lényeg az, hogy ebből összeállt egy ilyen véleménycsokor, egy nagy saláta, amiből ők kibukaláztak végül is aztán 9 főpontot, de először azt szeretném elmesélni, hogy milyen iszonyú ostobaságokat írtak össze az emberek. De azt nagyjából látni, hogy itt a nép szemében a Google OS egy ilyen megváltó operációs rendszer szerepet tölt be. A szabadságharcos, nem? Nem, így, ő lesz az operációs rendszer, ami megváltja a világot, és az igazi, az egy igaz operációs rendszer, tehát az alapkövetelmény az, hogy minden Windowsos program azonnal fusson rajta, ez teljesen természetes, tehát ez a leggyakoribb téma, de vannak, akik odáig merészkednek, hogy a Windowsos játékok mind fussonak rajta, lehetőleg a GTA is, tehát már a DirectX-et is rögtön fejleszték ki, szegény Google emberkék erre a Linux magra, és hát aztán a Photoshop szintén mi kerülhetetlen, hogy a Photoshop netbookon, és végre a Google csinálja meg azt az operációs rendszert, amiben lehet videót szerkeszteni Linux alapokon, mert a Linuxból ezt jelzik legjobban, hogy nincs egy normális videószerkesztési lehetőség. Tehát valami egészen elképesztő hülyeségek jöttek. Bocsánat, egy pillanatra azt fogják bele a Zolinak, és nekem is 7 hüvelykes Asus netbookunk van, azon elképzeltem a Photoshopot, hát csak amennyi az a félképernyőt elfoglalná, tehát így abszolút lehetetlen lenne. De ezek miért hülyességek? Most ugye a naív hallgató szemével hadd kérdezem. Egy operációs rendszert, aki fejlesztenek, akkor miért nem lehet futtatni ezeket a programokat? Hát ugye azt halljuk, ugye nem lehet semmit igazán így konkrét részletet tudni a Chrome OS-ről, azt halljuk, hogy ez valamilyen Linux magra fog épülni. Tehát azért, még ha nem is lehetetlen, hogy egy Linux alapú operációs rendszeren Windowsos programokat futtassunk, hiszen virtualizációról már rengeteget beszéltünk itt a műsor során is. Sőt, hát András beszélt nekünk 2 hete a nem Linux alapú, de hogy is hívták azt a... Reacto OS, ami lényegében Windows kompatibilis operációs. De nem lehetetlen. Abszolút nem lehetetlen, de azért azt a fajta szent háromságot létrehozni, hogy egy olyan operációs rendszer gyártsunk, amin a Windows, a Linux és a Macintosh programok is mondjuk natív módon fussanak, mert hogy konkrétan fölmerült egy ilyen elvárás is, hogy készíts el azt a kernelt, amely mindhármat futtatni tudja, és mindezt ugye egy netbook környezetben átszól, azért ezek ilyen inkább lázálmok, mint bármi, a valósághoz bármi közül. Ez olyan árpi, mint hogyha azt kívánná valaki, hogy csináljanak egy olyan 4 méternél rövidebb autót, amelyik gyakorlatilag termeli az üzemanyagot, belefér 7 ember, és a végsebessége 370 km/h. Miért is ne? Ha végül is. Lehet. Na, szóval visszatérve inkább az értelmes dolgokra, én most 5-öt hoztam el ebből a 9-ből, amit a Lifehacker így kiemelt. Az első szintén a sebesség egyébként, amit ők is ilyen közös vagy fontos dolognak tartottak. Ugye részben sebesség, mint az operációs rendszer elindulása és minél gyorsabb használatba vételi lehetősége, bár én ezt sosem értettem, megmondom őszintén. Tehát, hogy ez miért fontos? Igen, tehát hogy ez miért fontos, hogyha leülök egy gép elé, mondjuk reggel 8:30-kor és egész nap dolgozni fog rajta, akkor ez miért fontos, hogy ez most... Mondhatok egy példát? Ez abszolút. Nekem olyan alaplapom van, amiben alaplapra égetett Linux található, amely segítségével bútolás után 5 másodperccel már fönt van az internet, és nem egyszer előfordul, hogy semmi más nem szeretnék, mint egy e-mailt megnézni, vagy valami friss hírt, vagy a tévéműsort, és nincs bekapcsolva a számítógépem. Ebben az esetben nem várom meg, amíg a Windows fölpörög, mindent végigolvas, mert addigra én már ki is kapcsoltam a gépet, hanem rányomok erre a kis extra szolgáltatás gombra, puff, azonnal felugrik a böngésző, beírom, hogy www.akármi.hu, amit meg akarok nézni, gyorsan megnézem, kikapcsolom, és a Windows még ott se tartana, hogy jöjjön a belépőképernyő. Tehát nem a Balázs típusú felhasználóknak jó, szól igen, ez a dolog. Ez egy más típusú felhasználás, jó, rendben van, ezt simán el lehet fogadni, de a sebesség másik része pedig az, hogy az alkalmazások, amiket futtatunk majd rajta, azok is megfelelő sebességgel működjenek. Aztán a második ilyen fontos pont az a szinkronizáció. Szinkronizáció az offline, tehát az én számítógépen levő dolgok és az internet között, a felhő között, illetve a különböző eszközök, mobil eszközök között, hiszen nyilvánvalóan ezt a kimondott a netbookra szánt operációs rendszert, a netbookkal együtt fogom cipelni meg a mobiltelefonomat és a különböző zenelejátszókat, akármilyen hordozható eszközöket, hogy ezek között és az internet között teljesen láthatatlanul és automatikusan megtartja a szinkronizáció, ezt egy nagyon fontos dolognak tartja. Ez azért is érdekes szempont, mert ez nem egy ilyen protest szempont, amivel tiltakoznak a már meglevő operációs rendszerek ellen, hogy a gyorsaságot lehetne ilyen szempontnak mondani. De a szinkronizáció szerintem egy kifejezetten új jelenség, már relatíve, tehát az elmúlt néhány évnek a fejleménye, hogy elkezdték használni. Ez én magam hosszú idő óta használom, de hogy tömegesebben használják. De egyébként kritikaként jelenik meg a jelenlegi operációs rendszerekkel szemben, tehát hogy van szinkronizási lehetőség, számos, de ahány készülék annyiféle különböző alkalmazást kell hozzá használni, és nincs meg, itt is ez a megváltó szindróma merül fel, hogy a Google tudjon mindent kezelni, és mindennel működjön. Na mi van még? Kompatibilitás régi és új hardverekkel. Szintén ugyanez ez a történet, hogy egyformán menjen a régi, a régebbi lassabb, kevésbé gyors gépekkel, de ugyanakkor ismeri az összes modern hardvert. Ez fogósabb feladat azért. Igen, hát egyáltalán önmagában az, hogy ne legyen gond azzal, hogy bármilyen számítógépet föltelepítem, ott minden hardvert felismerjen, és mindenhez legyen driver, ezzel nagyon komolyan meg kell küzdeni a Google-nak, mert azt gondolom, hogy ez az egyik olyan visszatartó erő lehet, hogyha fölrakom mondjuk a tavaly vett notebookomra, és annak a fél hardware-t nem ismeri föl, nincs is hozzá semmilyen lehetőség, hogy használni tudjam, akkor ott nagyon gyorsan el fog érezni ez a dolog, és mindenki vissza fog állni valami másra. A negyedik pont az adatvédelem és titkosítás. Már az adás előtt meséltem a srácoknak, hogy ez úgy merül föl kérdésként, hogy ugye a Google világuralomra tör, és már eddig is tudja az összes e-mailemet, ismeri a dokumentumokat, amiket készítettem vele, úgyhogy innentől kezdve ezek már mindenet ismerni fogja, mert azért még az operációs rendszerben is belát, tehát nagyon fontos, hogy az adatok valamilyen módon védve legyenek magától a cégtől, tehát magától a Google-tól is, de védve legyenek az internet felől, tehát hogyha megvalósul az internet és a számítógépem közötti teljesen láthatatlan és automatikus kapcsolat, akkor az adataim ettől még teljesen védve legyenek és titkosítva legyenek, hogy más ne tudjon hozzáférni. Na, de hát ezt hogy lehetne megoldani? Most persze nem menjünk bele a részletekbe, elég nehezen lehet elképzelni. Tudja, ez csak egy elvárás, tehát, de komoly gondolatként fölmerül. És végül az ötödik az a Linux programok futtatása, ami ugye úgy merül föl, hogyha mondjuk veszük az Ubuntu-t, arra már számos alkalmazás létezik, ami az emberek szívesen használnak, tehát azok, akik kipróbálták az Ubuntu-t, és tapasztalták, hogy milyen gazdag az applikáció, tehát az alkalmazás készlete, környezete, azok esetleg szeretnének valami hasonlót használni majd a Chrome OS-en is, hogy ez a futtatás. Ez nem teljesíthetetlen, hogyha egy Linux kernel van a Google OS alján. Nem tudom, Andrásra nézek, hogy ő mit gondol erről, ott elég ilyen... Kicsit savanyúan néz, András. Azért nézek, nem savanyúan, vagy egy kicsit kétkedve, mert ahhoz, hogy fusson egy ilyen böngésző, meg alatta egy valamilyen kernel, meg valamilyen grafikus képernyőkezelő, abból nagyon sokféle létezik a Linuxokra, különféle Linuxokra. Tehát nagyon sokféle válfaja van, a különböző programoknak nagyon sok különféle környezetet kell beállítani. szerencsére egyébként a felhasználóknak nem kell törődni ezzel a környezettel, mert valamit telepíteni akar, és az a környezet éppen nincs a gépen, akkor az automatikusan települ magával a programmal. De ezzel pont azt az előnyét veszíti el egy ilyen fölhizlalt valami, hogy gyors maradjon, egyszerű maradjon, tehát lehet ezt a kívánságot ugyan felsorolni, de az, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, ez így most nekem nem igazán áll össze, hogy ez hogy fog történni. Egyébként látható, hogy az elvárások között számos ilyen önellentmondás lépett, ez az, hogy régi hardvert, új hardvert egyformán, meg hogy minden valósuljon meg tényleg az internet és a gépem közötti teljes láthatatlan áramlás, de ugyanakkor minden adatom legyen védve. Tehát számos ilyen önellentmondó elvárás van, ki fog derülni, hogy mi lesz. Erről nekem az jut eszembe, hogy mindenki azt szeretné, hogy ne legyen olyan, mint a Windows, viszont azt szeretnék, hogy legyen olyan, mint a Windows. Ja, igen. És még egy utolsó megjegyzés, mai hír, hogy nem tudom, emlékeztek erre, hogy az Intel is fejleszt saját operációs rendszert, igen, ami szintén Linux alapú, és szintén netbookokra fejlesztik. Azt nyilatkozták, hogy voltak éppen a Google OS, a Google Chrome OS nem lesz versenytárs, ugyanis más népeket céloznak meg a Google OS bármilyen x86-os processzoron és ARM processzorokon is működni fog, az Intel operációs rendszert pedig kimondottan Intel alapú netbookokhoz fejlesztik, pont azért, mert az általános operációs rendszerek nem tudják az Intel Atom processzorban levő speciális dolgokat kihasználni, tehát nem tudnak úgy lejátszani egy filmet mondjuk, mint ahogy azt az Intel saját operációs rendszer, amit azok írnak, akik tökéletesen ismerik a processzort magát. Szóval azért nekem van egy olyan sejtésem, hogy egy év múlva, hogyha tényleg kijön ez az operációs rendszer, lesznek nagy ráeszmélések, hogy teljesíthetetlenek ez együtt az elvárások. Szerintem sokan fognak fanyalogni, igen, tehát mondom, ilyen teljesen rózsaszín elképzeléseken ködös dolgok élnek az emberek fejében, hogy majd most a Google mit fog csinálni. Egyébként az egyik weboldal készített ilyen vicces paródiát, hogy mire lehet számítani, és ilyenek voltak benne, hogy 2038-ig béta lesz, meg ilyen hülyeségek, amikor egyébként úgy jellemzőek a Google-ra, meg a Google-nak a különböző webes alkalmazásaira. Nem, tényleg nagyon nehéz megmondani egyébként, hogy mi fog történni, majd egy év múlva meglátjuk. Rövid kis élmény beszámoló következik Porek Andrástól, aki nemrégiben elindult a kék szallag versenyen. Igen, egy nagyon, nagyon szép 30 lábas túrajolléval. Ez egy, azt mondom, hogy a második világháború óta nem nagyon készítettek ilyen hajót, ez egy fahajó volt. Viszont nem is volt gyors. Csigabiga volt a neve, úgyhogy hozta a formáját egyébként. És ki volt a kapitány? Te? Hát mindig az a kapitány, aki a kormány mögött áll. Mm-hmm. Tehát ő a kapitány, persze volt egy hivatalos kapitánya, aki a hivatalos nevezésen, ugye, mint kapitány. Sokat álltál a kormány mögött? Befutónál álltam a kormány mögött, illetve útközben egy párszor. Mm-hmm. És a navigáció kinek a feladata? Kormányos-e? Hát ilyen hosszú versenyeken, meg nagy versenyeken a kormányosnak gyakorlatilag a hajó és a legénység irányítása a feladata, és hát van egy navigátor, aki adja az itinereket, vagy hát adja az észt a kapitánynak, aki végrehajtja ezeket a taktikai utasításokat, vagy taktikai ajánlásokat, és hát ez általában én szoktam lenni a hajónak, aki ezt a navigátor funkciót betölti. Ezek az itinerek vagy taktikai utasítások függenek az időjárástól? Hogy ne függenének, nagyon nagy mértékben függenek, ugyanis egy hajónak a sebessége változik, nagyon-nagyon változik attól függően, hogy milyen irányból kapja a szelet. Tehát nem ugyanolyan sebességet tud elérni egy hajó oldalszélbe, mint hátszélbe. Jellemzően oldalszélbe egyébként gyorsabb, mint hátszélbe, amit mondjuk egy laikus, aki nem ért ezekhez, az például húzza rá a szemöldökét, hogy ilyen van. És hát a navigátornak ezeket mind kalkulálnia kell. Na, hogy tud ebben segíteni egy nyílt forráskódú program? Ugye az egésznek a legfontosabb alapja az, hogy legyen az aktuális meteorológiai helyzetről információd, illetve a jövőben várható meteorológiai helyzetről információd, ebből beletartoznak légnyomás adatok, szélsebesség adatok, csapadék adatok. Tehát ez, amiket egyébként az ember kap egy időjárás jelentéssel, hogy ilyen-olyan a légnyomás, ilyen-olyan irányú szél fog fújni, ettől egy kicsit pontosabb és precízebb előrejelzés szükséges a hajón, mert a hajó egyébként viszonylag lassan mozog a levegő, tehát vagy az időjárás mozgásához képest. kialakulhat egy-egy helyi zivatarcella, amit egyébként nem tudnak előrejelezni még mostanáig az előrejelző programok, de az a lényeg, hogy legalább tudod, hogy mondjuk 5 óra múlva, hogyha odaérsz valamihez, akkor már ott rég nem olyan irányból fog fújni a szél, mint amit most látsz egyébként egy adott képen, tehát neked egy olyan útvonalat kell választani, hogy ahogy változik a szél, lehetőleg a leggyorsabban érd el a célodat, még akkor is, hogyha nem mindig a cél felé hajózol. Hogy segít ebben neked a program? Hát ebben úgy segít, hogy én pont látom ezeket az aktuális időjárási adatokat, illetve látom azokat az előrejelzett és előre számolt adatokat, amelyeket a különböző meteorológiai szolgálatok adnak. Ezeket ugye az emberek leginkább a időjárás jelentés formájában kapják meg. A meteorológusok, vagy hát a különböző meteorológiai szolgálatok egymás között úgynevezett ilyen GRIB fájlokban cserélik ki ezeket a meteorológiai adatokat. Ez egy standard formátumban mondjuk ezeknek a meteorológiai adatoknak. Ez egy részletesebb időjárás jelentés, mint amit a rádióban lehet hallani? Ez egy irgalmatlan számhalmaz. Tehát, hogyha megnyitsz egy ilyen fájlt, akkor azt látod, hogy töménytelen mennyiségű szám van benne. Ezek ugye, az adatok, amiket mondtál. Adatok, és amiket te nem tudsz értelmezni. Ehhez kell egy program, amivel ugye megjeleníted ezeket az adatokat, valamilyen vizualizálod magad elé, mert különben képtelenség bennük eligazodni. És ez a program erre való. És ez a program ez erre való, hogy ezeket a meteorológiai adatokat lefordítja neked különböző jelentésekre. Széljelentés, hőmérsékleti jelentés, csapadékjelentés, légnyomás jelentés, frontvonalaknak az alakulása, harmadpontok, mondjuk akinek érdekes, egyébként ez, harmadpont az nagyon érdekes, mert de a mezőgazdaságban használják ezt az adatot nagyon sokan, hogy mikor és mikor alakul ki az a lég vagy hőmérséklet, ahol harmad képződik. Ugye addig lehet például egy aratógéppel, egy kombájnnal menni, ameddig nem alakul ki a harmad képződés, mert utána egyébként szárítani kéne a gabonát. Tehát nagyon-nagyon sok felhasználása van egyébként a meteorológiai adatoknak. Ugye ezeket használjuk fel mi is a hajón, akik navigátorként dolgoznak egy ilyen szép versenyen. És hát nézzük a széladatokat, számoljuk a különböző várható széladatokat is egyébként, mert ezeket jelzi előre ez a program, 3 órás bontásba, 100 méteres felbontásba, tehát 100 méteres cellánként látjuk, hogy milyen irányból fog fújni a szél. És mi volt a tapasztalatod, hogy nagyjából stimmeltek a dolgok, amit tapasztaltál és amit a gépen láttál? Nagyjából tökéletesen. Uh-huh. Persze ez egyébként nagyon sokban függ attól, hogy mennyire változékony abban a hogy azon a területen az időjárás, ahol te vagy. Mi kaptunk 2 olyan zivatart vagy vihar tevékenységet, amit ugye nem tudnak előrejelezni ezek a programok, de egyébként ezt egy kapitánynak látnia kell, hogy ott egy zivatar tevékenység fog valahol kialakulni. Egyébként ebből tudja egy kapitány, hogy hogyan fog megváltozni a szélirány. Ehhez, hogy működjön neked ez a program, viszont mindenképpen kell egy, gondolom én, egy működő internet kapcsolat a hajó fedélzetén. Kell egy számítógép. Kell egy számítógép. És ez a szoftver, ami lefordítja. Meg persze gondolom, vagy egy előfizetés, vagy ingyenesek ezek a meteorológiai adatok? Ez teljesen ingyenes. Tehát ez bárki megszerezheti, vagy letöltheti ezeket az ingyenes meteorológiai adatokat. Vannak európai meteorológiai szolgálatok, illetve észak-amerikai meteorológiai szolgálatok, amik egyébként adatokat cserélnek egymással, tehát amit Amerikából letöltesz magyarországi adatot, ugyanazt le tudod tölteni egy európai szerverről is. De ezek teljesen ingyenesek és nyíltan elérhetőek. Akkor már csak egy kínos kérdés maradt a végére, hogyha ti ott a hajófedélzetén ennyire pontosan tudtátok az időjárást, akkor miért nem lettetek elsők? Ennek nagyon egyszerű a magyarázat, ugyanis ez az a verseny, ahol a Forma 1-es Ferrari-k és a Velorex-ek is rajtvonalhoz állnak, mi az utóbbi kategóriába indultunk. Egyébként nem mondom azt, hogy a hajó képességeihez képest rossz helyen végeztünk volna, ugyanis ez a hajó, a mi hajónk az nem tudott nagyon élesen a széllel szembe menni, ez a cirkáló szakaszban, mert olyan volt a vitorlázata. Hátszélben sem voltunk túl erősek, mert nem volt olyan hátszélvitorlánk, viszont amikor oldalról fújt a szél, akkor viszont gyönyörű szépen előzgettük a többi modern hajót, ami viszont egy nagyon nagy büszkeség volt. Egy-egy ilyen... És ebben szerepe volt a meteorológiai adatoknak? Ebben nagyon nagy szerepe volt, mert tudtuk, hogy hol lesznek szélerősödések, előre föl tudtunk készülni. Ezek a szélerősödések, ezek adott esetben olyanok erősek lehetnek, hogy a vitorládat eltépik, vagy az árbócadat eltörik, mint ahogy volt most is ilyen a versenyen. Siófok előtt volt egy szerencsétlenül járt hajó, amelyiknek kidőlt az árbóca, valamire fölült, viszonylag nagy szél is kerekedett, és a kettő együtt kidöntötte az árbócát. Mi is kaptunk egyébként olyan szelet, tudtuk, hogy nagy szél lesz, de nekünk is megrepett az egyik vitorlánkon a varrás, de szerintem inkább a varrás hiba, illetve a végén tudtuk, hogy egy viszonylag erősebb szeles, tehát ehhez a hajóhoz képest erősebb szeles befutónk lett, amit viszont nem a vitorlánk nem bírt ki, hanem az orvitorlánknak az acél rögzítése törött el, ami egy anyaghibára vezethető vissza, de föl voltunk rá készülve, és hál' Istennek nem lett havária. Na, még egy mondat erejéig visszatérve a programra, amit egyébként a Meteo Fetisista programnak neveztél így félig viccesen. Miért is egyébként? Mert azt vettem észre, hogy divat lett manapság meteorológiával foglalkozni. Tehát vannak azok a fajta felhasználók, vagy interneten, akik naponta többször megnézik az időjárás jelentést, akkor is, ha nincs rájuk semmi szükségük. Illetve vannak hát én azt mondom, nem mondanám őket amatőrnek, tehát nagyon professzionálisan fölkészült emberek, akik bizony komoly meteorológiai előrejelző szájtokat üzemeltetnek, itt említhetjük akár például Magyarországról az Időképet, akik nem lehet azt mondani, hogy meteorológusok is vannak közöttük jócskán, de azt lehet mondani, hogy az ő előrejelzésük egyébként teljesen versenyképes mondjuk a hivatalos meteorológiai szolgálatnak az előrejelzésével, egyébként egy kicsit más előrejelzési modellt használnak, mert itt is kétféle nagy divatos modell van, ők egy másikat használnak, egy modernebbet, valószínűleg ennek is tudható be, hogy nagyon pontos előrejelzést adnak. Az általad ajánlott programnak a neve egyébként ZGRIB, tehát ZYGRIB. Így lehet megkeresni mondjuk a Google-ben. Hát, vagy megbígyezzük, hogy .org, és töltjük le. Hát a kis nyári összeállításunk második blokja nem egy hajó fedélzetéről szól, hanem egy repülőgép fedélzetéről. Hozzá egy Boeing 737-800-as. De ez nem egy igazi repülőgép fedélzetéről, ez egy replika. Replika ugye azt jelenti, hogy az eredeti alapján készült autentikus másolat, és csak a pilóta fülkéről van szó. Tehát amint az ember... Egy szimulátor. Egy szimulátor, igen. Ember belép egy ajtón, és ott találja magát egy 737-es Boeing pilóta fülkében, ahol az összes létező lámpa, kapcsoló, kütyű és egyéb mind funkcionál. És pont ugyanúgy néz ki, mint az igazi gépen. Egyezetben ugyanúgy néz ki, 95%-ban ugyanúgy is működik. Vannak apróbb különbségek, amelyek abból adódnak, hogy bizonyos szervomotorok az eredeti repülőgépben benne vannak, ebben nincsenek benne, de hát ezt gyorsan elmondta a technikus nekünk a látogatás elején, hogy ne haragudjunk, hogy a über, hiper, bigyó, csatoló szervó az itt nincs. Mondtuk, hogy aha, akkor jó. Pedig hiányoltad szerint. Nagyon hiányzott az a csatoló. Egyetlen egy igazi nagy különbség az volt, hogy az igazi repülőgépeken, ha földközelségben elkezdi rázni a repülőgépnek a kormány rudját a szervó. Tehát amikor azt mondja a pilótának, hogy túl alacsonyan repülsz, azzal is felhívja a figyelmét rá, hogy elkezdi rázni a... Na itt nem, ezt nem teszi meg. Tehát azért mondtam, hogy 95%-osan autentikus maga a fülke. A szimuláció az viszont nagyon-nagyon-nagyon autentikus, egy Microsoft Flight Simulator alapokon működő rendszerről van szó, 5 számítógép működteti ezt a cuccot, azért kell hozzá 5 számítógép, így hálózatban vannak kötve, itt az egyik például az csak a megjelenítésért felel. Tehát 3 kivetítő van a plafonon, ami egy ilyen 120 fokban, ilyen kör alakban elhelyezett hatalmas vászonra vetíti a környezetet, ezt egy számítógép teszi. Amikor kinézel a repülőgép, tehát a pilóta fülke ablakán, igen, akkor egy hasonló világot látsz, mint hogyha az igazi gépben. És csak azt látom, tehát akárhogy is nézek ki, nem látom a vetítővászonnak se az alját, se a tetejét, tehát az illúzió nem veszik el. Van egy másik számítógép, ami magát a szimulációt végzi, tehát ami azt kalkulálja, hogy a repülőgép éppen mit csinál a levegőben. Van két számítógép, ami azt kontrollálja, hogy a fülkében az összes funkció működjön. Tehát húzza a gázkart magától, ha kell, kigyújtja a lámpákat, amiket kell, elalszanak azok a lámpák. Hát például, amikor behúzza a repülőgép a kereket, akkor ugyanaz a funkció, mint egy normál repülőgépen. Tehát először a zöld lámpa ugye világít, hogy kint vannak a kerekek, aztán szépen elkezd villogni, és kigyulladnak a piros lámpák, hogy bent van a kerék. És van egy számítógép, mert valós időben bármikor közbe lehet avatkozni. Tehát most mondjuk egy példát, kint ül a technikus, technikus, és mi azt mondjuk neki, hogy egy szeretnénk egy normális repülést, de mondjuk véletlenszerű időszakban rakja be, hogy kigyullad a kettes számú hajtómű. És ő tőlünk függetlenül egy ilyen szimuláció keretében, ez most csak egy gyakorlat, tehát végül is igazándiból nem történik semmi tragédia, ő azt ott le tudja programozni, és meg tudja tenni, hogy a pilóta, aki a fülkében ül, vagy az a gyakornok, vagy az a hobbista, teljesen mindegy, az olyan élményt kapjon, hogy kigyullad az a bizonyos hajtómű, és akkor a repülőgép ugye úgy kezd viselkedni, a vészjelzők elkezdenek villogni, stb. Stb. Stb. Te kipróbáltad, neked volt ilyen? Nálunk hajtóműleállítás volt a program. Uh-huh. Innsbruckba szálltunk le, egy gyönyörű repülőtér, hegyek között fantasztikus, tehát havas hegyek között van, nagyon-nagyon gyönyörű a megjelenítése. És ugye négy motorja van a 747-es? Nem, kettő motorja van, és a történetnek az volt a lényege, hogy nem sikerült a hegy felőli oldalon leszállnunk, az a nehez. Így próbáltuk a könnyebb, tehát ahol a síkság van, és közben a technikus lekapcsolta a baloldali hajtóművet. Ettől a számítógép azonnal elkezdte kalkulálni a légiadatokat úgy, mintha valójában ez megtörtént volna, és elkezdett a repülőgép baloldali hajtóművet, mondtam, igen, elkezdett a repülőgép balra húzni, tehát ellen kellett kormányozni, és ezt úgy képzeljétek el, hogy folyamatosan mondjuk egy ilyen hány fok ez, ilyen, mit tudom, 20-25 fokkal jobbra kellett tartani a kormányt ahhoz, hogy egyenesen menjen a repülőgép, és körülbelül egy olyan, hát 300 láb magasan voltunk, amikor kikapcsolta a jobb oldali hajtóművet is, és ez az 5.1-es hangrendszer, ami szintén be van építve, attól kezdve csak a szélsúgást lehetett hallani, és az agy, az a legérdekesebb az egész dologban, hogy az emberi agy becsap téged. Tehát abban a pillanatban, hogy az első ilyen felszállást végrehajtottuk, és megmozdult a horizont, attól kezdve valóban úgy gondoltuk, hogy mi most bedőlünk, meg most tényleg gyorsulunk, meg lassulunk. Olyan érzeted volt, mint olyan érzetem volt, így van, és amikor elhallgattak a motorok, akkor valóban az az érzet lépett fel bennünk, hogy úristen, úristen, nem mennek a motorok. Féltél? Pedig gyakorlatilag hát nem féltem, mert hát ott volt a kifutó pálya már az orrunk előtt, tehát itt nem arról van szó, hogy mit tudom én, 10 000 láb magasan, sok kilométer a kifutó pályától történik a baj, hanem ott volt, tehát így lehetett már látni. Oda. De ez a kicsi ilyen gyomor görcsbe ránduló izgalom. Ijesztő, még ilyen szinten is ijesztő, tehát úgy, hogy tudod, hogy mi fog következni. Nagyon ijesztő, főleg azért, mert azonnal életre kelt a kabin, és az összes létező ilyen vészjelzés, és ide figyelj, ez villog, az villog, kigyulladtak a lámpák. Tehát így annyira hatásos a szimuláció, hogy az ember pillanatok alatt elhiszi, hogy ez valóságos. Szerencsére, amikor, hát volt lezuhanásunk is, szerencsére csak egy hangeffektus látható, tehát nem törik be a kabin, meg semmi egyéb, de fantasztikusan látható, hogy ez az 5 számítógép, ami ebben a hálózatban van, hogyan működik együtt, és egy érdekesség, amivel csatlakoznék Andráshoz, ebben a rendszerben is van real-time weather, tehát elmentünk például a bogotai repülőtérre, azt próbáltuk ki, és a rendszer betöltötte, hogy pontosan Bogotában milyen időjárás van. De ugyanígy betöltötte, hogy Ferihegyen milyen időjárás van. Mert az igazit? Az igazit, ami éppen abban a pillanatban azon az adott repülőtéren tapasztalható, vagy amikor Manhattanben repültünk a házak között, amit az amerikai légierő biztos, hogy megakadályozott volna a valós körülmények között, de így hát Empire State Building ablakán így bekopogtunk, hogy hello. Gyakorlatilag ott is nagyon nagy volt a különbség, amikor kikapcsolta a széllökéseket például a technikus, vagy amikor azt mondta, hogy na most akkor New Yorkban, mit tudom én, hány csomó szél van, pif. És attól kezdve ugye megint ellen kormányozni kellett. Hál' Istennek a repülőgépnek vannak automatikus eszközei, de most egyébként úgy képzeljétek el, hogy nem úgy ültünk be, hogy mint egy gépkocsiba, bekapcsoljuk, aztán megyünk, hanem végig kellett csinálni az egész procedúrát, ahogy a valódi pilóták csinálják. Az igaz, hogy a felszállás egy nehéz procedúra? Felszállás nehéz, de a leszállás sokkal nehezebb. Felszállás nehéz, azért nehéz, mert egy hosszú procedúra, meg kell győződni arról, hogy minden tökéletesen működik-e, minden megfelelően funkcionál-e, bármilyen legkisebb hiba alatt. Tehát van egy kapcsoló, ami azt mutatja, hogy melyik a kifutópályának az a pontja, ahol még meg lehet állni. Hogyha azon már túl vagyunk, akkor is fel kell szállni, ha minden kigyulladt a repülőgépen, tehát akkor nem lehet már megállni. Ilyet is gyakoroltunk egyébként, mert volt egy ilyen touch and go-nak hívják ezt, tehát, hogy földetérés és utána azonnali elstartolás, pont Ferihegyen gyakoroltuk, és ott jelezte is a rendszer, hogy hát itt már ne fékezzetek, fiúk, hanem gyerünk, és hát mi föl is szálltunk a repülőgéppel. Még az a Még az a Momentum érdekelne, hogy amikor felszálltok Budapesten, akkor hirtelen hogy kerültek át az amerikai kontinensre, mert nyilvánvalóan egy ilyen szimuláció alatt nem várjátok ki a 6-7 órás utazást. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis Budapest elég szépen ki van dolgozva, tehát ott benne van a Parlament, Lánchíd, a Vár, az Óbudai hőerőmű, Csepeli hőerőmű, keleti pályaudvar, nyugati pályaudvar, tehát azt mi azért elrepülgettünk fölötte, és így levegőben volt a gép, amikor a technikus kiment a számítógéphez, átírta a koordinátákat, jött egy ilyen betöltés csík, és egyszerre csak ott voltunk a John F. Kennedy-n a betonon, és elgurult mellettünk egy 747-es, és mondtuk, hogy hát akkor kezi csókolom, akkor talán indulnánk. Nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény, én nem tudom, hogy tudnám ezt még mesélni órákon keresztül, de sajnos nem lehet. De mindez Budapesten van, ez a szimulátor. A Savoy Park közelében highfly.hu, aki esetleg meg akarja nézni, sok szeretettel ajánljuk. Maradunk még a megjelenítés világánál egy kicsit. Nem olyan nagyon új ez a kifejezés, ami az infószótárba ma este bekerül, de a szó összetétel vagy betű összetétel mindenképpen érdekes, és magával a koncepcióval már foglalkoztunk itt a műsorban, a HTPC-vel, Bódi Zoltán. Hát persze, az infószótárban nem csak technikailag vadonatúj kifejezések vannak, bár olyanok is szoktak lenni. Hát úgy hozzászoktunk, hogy mindig ilyen friss dolgokat hozol. Jó, de erről még így nem beszéltem, és egyébként érdekel a HTPC. Bevezetésként csak annyi, mielőtt elmondanám, hogy miről is van szó, hogy nekem a számítógépes környezetben a HT előtag kerül elő, akkor nekem, hogy körülbelül a 27-28-30 évvel ezelőtt egy gyors fejszámolás, nem biztos, hogy pontos HT komputer jut az eszembe. HT 1080Z. Így pontosan ilyen félasztalnyi nagyságú, szép fakeretbe volt befoglalva, kazettás magnó beletéve, mint amin külső adathordozó, betöltő egység, gyönyörű billentyűzete volt. Nálunk a gimiben be volt zárva a fizika szertárba, és nem szabadott használni. Volt egy ilyen nálunk, a technika teremben, minket beengedtek oda, és meg is tanultunk rajta basicben programozni, és a fél év végére jutottunk odáig, hogy egy bólogató kutya a bal felső sarokból, a jobb alsó sarokból el tudott menni, és rájöttünk, hogy hát a számítógép semmire nem használhatom, mert ez aztán senkinek, minek. Úgyhogy, de hát ez az idő már majdnem 30 éve eltelt. Most is használjuk a HTPC, a HT kifejezés a PC-vel együtt, teljesen más módon, tehát nem a híradás technika rövidítéseként, hanem a Home Theater kifejezés rövidítéseként. Egyébként ez a Home Theater Personal Computer, tehát a Home Theater PC, ami magyarul egész egyszerűen házi mozi PC. Egyébként csak gyorsan hadd szúrjak be egy rövidke megjegyzést, hogy én most láttam a városban egy kirakatban, hogy notebookra használják a PC kifejezést, és nincs mellette notebook, meg laptop, meg semmi ilyen kifejezés, hanem kifejezetten azt mondták, hogy vásároljon új PC-t, és egy notebookkal illusztrálták. Ez érdekes nekem, egy kicsit azért ez zavaró. Szerintem jelentéstanilag itt összecsúsznak a kategóriák, mert ugye a PC-nek lehet egy típusa a notebook, meg aztán van asztali PC is, meg ilyen olyan amolyan, de hát lehet, hogy én már egy ilyen régi típusú számítógépes embernek számítom. Én mondhatok erre egy definíciót. Persze. Minden notebook PC, de nem minden PC notebook. Ezt próbáltam megfogalmazni, de nem ilyen frappánsan. Na, szóval vissza a HTPC-hez. A Home Theater, ugye ha angolból ezt lefordítjuk, akkor hát szó szerint elég béna, otthoni színház. Na igen, de aki egy kicsit járatosabb az angol nyelven, nem csak a technológiában, az angol nyelven, azt tudhatja, hogy a Seattle az egyértelműen mozit is jelent. Hát mint Los Angelesben a kínai nagy színház, ugye, az mozit jelent, az egyértelmű. A nagy premier mozi. Egyértelmű, igen, tehát így világos, hogy a Home Theater az a magyarul miért házi moziként terjedt el, és ami még itt ennél a HTPC-nél érdekes, hogy világos, hogy a jelentéstani középpontjában, tehát a jelentés lényege, az üzenete ennek a kifejezésnek az, hogy ezek olyan számítógépek, amelyek jellemzően otthoni mozizásra, film letöltése, felvételre, lejátszásra szolgálnak. Tehát ezek ilyen... Ez egy specializált számítógép. Vagy célszámítógépek, igen. Amelyek jellemzően össze vannak kötve valamilyen nagyobb méretű kijelzővel, egy modernebb televízióval, vagy egy nagy méretű számítógépes monitorral, és így alkalmasak a filmnézése, filmrögzítés, képnézegetése, zenehallgatása, akár rádióhallgatás, vagy ezt együtt is tudják ezek nyújtani. Nyilván ezek nem úgy kell elképzelni talán ezeket a PC-ket, mint egy asztali PC, ott van egy nagy ronda, ilyen csontszínű doboz valahol, és zúg, az asztal alatt összegyűjti a port, hanem szépen, dizájnosan el van helyezve, vagy lehet, hogy egy, már olyat is hallottam, olyan megoldással is találkoztam, hogy a lakás, vagy a ház egy egészen más helyiség, mert el van dugva maga a készülék, és össze van vezetékezve. Tehát bent sincs a nappali szomában maga az eszköz, hanem valahol a sufniban, vagy a spájzban ott el van szépen. De tényleg sokféle megoldás van, volt már olyan, ami hifi toronyhoz hasonlított, igen, vagy éppen a kettő között, tehát a számítógép és a hifi egységek között átmenetet képezett. És a dobozon szép ilyen LCD kijelző panel is látható, magad visszaadja azt az élményt. András, hogy mondja, hogy eye candy faktor, ez magas ezeknél. Eye candy faktor, hát igen, mert ugye ezek már tényleg a lakásnak a része, pontosabban a nappali szobának a részévé váló eszközök. Ami még itt nyelvileg érdekes, hogy nem csak a HTPC kifejezés betűszó terjedt el erre, így csupa nagy betűvel, hanem multimédia központ, multimédia centerként is találkoztam, multimédia PC, így is találkoztam vele, de ez így egyben, ez a szóbokor, ez ugyanazt jelenti, ugyanazt az eszközt jelöli. Egyébként ez érdekes, mert kb. 15 évvel ezelőtt, amikor bejött a multimédia PC kifejezés, igen, akkor ugye láttuk ezt a tendenciát, csak ugye mára, így a mai ponttól visszatekintve, azok a PC-k, teljesen normál PC-k. Tehát az, hogy meg tud szólalni a hanggépből, meg videót tud lejátszani, az a teljesen alapszolgáltatás, pedig ezt akkor multimédia PC-ként neveztük el. Sőt, billentyűzet is a multimédia billentyűzet, hogy van rajta ilyen, meg olyan külön kapcsoló, ami nem is értem, hogy minek van ott, de mindegy. Ez egy egészen más világ. Ezek tényleg cél eszközök, ami egyesíti a hifi tornyot, a televíziót, a DVD felvevőt és lejátszót, meg egyébként a számítógépet, és az internetre is föl tudsz menni. Nyilván van hozzá távirányító is, tehát hátradőlve is tudod használni, nem csak előredőlve, mint ugye a rendes PC-t. Tehát ez egy más kategória, ez egy más világ. Világos, hogy más elnevezések is kellenek hozzá. Én csak annyit szerettem volna ezt hozzátenni, egyrészt ugye az Zoli elmondta, hogy itt az elsődleges beviteli eszköz a távirányító, nem a billentyűzet, igen, vagy az egér, bár kezeli a billentyűzetet és az egeret is egy ilyen számítógép, de ami nagyon fontos, és talán erről a Balázs még tud néhány szót mondani, hogy ezek a számítógépek másfajta operációs rendszert futtatnak, mint a mi asztali számítógépeink, ugyanis a Windowsnak létezik egy Media Editionnek hívják. Media Center, bár ez mondjuk inkább az XP esetében volt külön, mert a Vistánál már egybe van, tehát a Vistának már akár a Home Premium, akár pedig a Home Premium nem magasabb verzióban benne van ez a bizonyos Media Center című alkalmazás csomag. Egy ilyen HTPC esetében a kis ikonok a képernyőn nem túl funkció gazdag. Igen. Tehát ott másképp kell ezt megoldani, és ezt oldja meg ez a XP esetében a média változat, illetve a Vista esetében ez a Media Center változat, tehát másképp kell egy ilyen számítógépet irányítani, mint egy asztali gépet. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.